Mohammad Mohtamedi z koncertu z Orkiestrą Narodową Irańską. Jeszcze jeden młody całkiem wokalista teraz przed nami, Wahid Taj. Z Mohammadem Mohtamedim łączy go oczywiście wiele. Jedna historia jest taka, powiedziałbym, dość niezręczna. W zeszłym roku Ali Gamsari, młody kompozytor grający zazwyczaj na tarze, miał już przygotowany materiał na płytę Barfhani. Zagrał zresztą wiele koncertów z towarzyszeniem Mohammeda Mohtamediego właśnie, ogrywając ten materiał na żywo. Ale jak się przyszło, co do czego przyszło do nagrania płyty, to jednak Ali Gamsari zrezygnował z usług Mohammeda Mohtamediego i zatrudnił w roli wokalisty właśnie na tę płytę Wahida Taja. No i teraz będziemy mogli Wahida Taja posłuchać nie z płyty Barfhani, która pojawiała się w Radiu Teheran jeszcze w zeszłym roku, ale myślę, że warto będzie do niej za jakiś czas wrócić, ale z zupełnie nowego albumu. Tydzień temu wspomniałem o instrumencie gejczak, bardzo ciekawym w sporej mierze ze względu na to, jak wygląda. Mnie osobiście kojarzy się w jakiś tam sposób z czaszką nieco przerośniętą, szczególnie w okolicach oczodołów. W nagraniu tej płyty akurat gejczak został wykorzystany. Proszę postarać się zwrócić na niego uwagę. To będzie dopiero trzecie, ostatnie nagranie z tych, które przygotowałem z płyty Wahida Taja, czyli jak tak liczę, po mniej więcej 9 minutach ono się zacznie. Gejczak, instrument całkiem podobny w brzmieniu do kamencze, powinien się pojawić. ملامت گوی عاشق را چه گوید مردم دانا، که حال غرق در دریا ندارد خفته بر ساحل. ملامت گوی عاشق را چه گوید مردم دانا، که حال غرق در دریا ندارد خفته بر ساحل. بندیشه ها زایم که خاطر را بفرسایم ز عقل اندیشه ها زاید که خاطر را بفرساید گرت آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل گرت آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل Thank you. کویت با دل شاد آمدم، با چشم تر رفته به کویت با دل شاد آمدم، با چشم تر رفته به دل امید درمان داشتم، به دل امید درمان داشتم، درمانده تر تو کوته دستیم میخواستی، ورنه من مسکین به راه عشق اگر از پا در افتادم به سر رفتم. خدا به راه عشق اگر از پا در افتادم به سر رفتم، به سر رفتم. نمی‌گردم که چون شمع سهر رفتم از این ره بر نمی گردم که چون شمع سهر Wahid Tacz w najbardziej kunsztownej formie śpiewu, czyli w awazie. No i w tym ostatnim utworze faktycznie przede wszystkim było słychać barbat, czyli ud i właśnie gejczak. Ten instrument, no, który można by pewnie jakoś porównać, jeśli chodzi o brzmienie, do naszych skrzypiec, chociaż mam wrażenie, że to brzmienie jest bardziej matowe i trochę ciemniejsze, więc pewnie bardziej do kamęcze irańskiego instrumentu tradycyjnego, który też stawia się przed muzykiem, który gra, no i gra się na nim smyczkiem. Muzyka filmowa, zapowiedziałem muzykę filmową w dzisiejszej audycji. Zanim jeszcze posłuchamy stricte muzyki filmowej, jeden kompozytor, który faktycznie ma na swoim koncie i w swoim CV wpisane wiele ścieżek dźwiękowych, ale po płytę Mirage Ahmada Pejmana sięgam z innego powodu. Otóż od, no może nie powiem, że od kilku tygodni, ale co kilka tygodni staram się przypominać o tym, że dość szacowna wytwórnia Hermes Records będzie w styczniu przyszłego roku obchodzić swoje 15-lecie i szykuje się do tych obchodów. Ona sama, jak również i my, co jakiś czas staram się sięgać po wydawnictwa wydane właśnie przez wytwórnię Hermes Records przed laty. No i tak się składa, że właśnie doszliśmy do płyty Mirage Ahmada Pejmana. No niestety mam już tego świadomość, że jeśli w tym tempie będziemy przysłuchiwać się czy przeglądać katalog wytwórni Hermes Records, to do stycznia daleko nie zajedziemy, ale cóż, Ahmad Pejman z płyty Mirage to przełom roku 2001 i 2002. No niby ma to być taka autorska wizja tego, czym jest irańska pustynia. Tak o swoim dziele mówi Ahmad Pejman. Ahmad Pejman zazwyczaj komponuje na orkiestry, czasem też mu się zdarza komponować dla oper. No i nieczęsto faktycznie pojawia się w Radiu Teheran, ale mam wrażenie, że płyta Mirage jakiś czas temu się pojawiła. To jeszcze dwa fragmenty z niej właśnie teraz. Oh. Ahmad Pejman. Tu akurat muzyka niefilmowa, jego absolutnie autorska muzyka, nie inspirowana przynajmniej żadnym obrazem kinowym. Ale Ahmad Pejman jest autorem soundtracków do filmów uznanych i często przewijających się, przynajmniej zmieniają nazwiska irańskich reżyserów, jak chociażby Majid Majidi. To właśnie Ahmad Pejman odpowiada za muzykę do filmu Deszcz, ale także Bahman Farmanara czy najbardziej znana irańska reżyserka Rakhshan Bani Etemad. Oni wszyscy korzystali z usług Ahmada Pejmana. Ja tu wspominam delikatnie o filmach, więc odzywa się od razu Agnieszka, która zafascynowana kinem irańskim i tureckim też często dzieli się swoimi wrażeniami i donosi mi o czymś, o czym nie wiedziałem, i przekazuję teraz dalej, że właśnie rozpoczął się tydzień kina tureckiego, organizowany jednocześnie i w Warszawie, i w Krakowie, i w Łodzi. To z okazji obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. No i wśród tych filmów, które tam można obejrzeć, Agnieszka poleca chyba szczególnie, z tego co rozumiem, Dondurmam Gaimak, jeśli czytam w miarę poprawnie po turecku. Okazuje się, że ten film można też zobaczyć w całości na serwisie YouTube. No, ja już sobie otworzyłem tę stronę. Na pewno spojrzę na trashowe kino, jak twierdzi Agnieszka, ale podobno był to też kandydat w 2006 roku do Oscara. Jak wspomniałem, muzyka filmowa, no miała być godzina z muzyką filmową irańską, zostało już niecała połowa. Peyman Yazdanyan to jeden z bardziej znanych chyba młodych kompozytorów muzyki filmowej, nie tylko oczywiście, tak jak Ahmad Pejman, z tym, że Ahmad Pejman to dużo, dużo wcześniejsze pokolenie, rocznik 37. Peyman Yazdanyan, także autor muzyki do wielu filmów. Co ciekawe i akurat pasujące nam do dzisiejszych wątków, także nagrywający dla wytwórni Hermes Records, ale nie sięgam teraz po płytę, po którą powinienem był sięgnąć, gdybym chciał w kolejności prezentować wydawnictwa Hermes Records. Sięgam po płytę wydaną w 2007 roku, która zbiera ścieżki dźwiękowe do kilku filmów, te skomponowane przez Peymana Yazdanyana. Ja sięgam akurat po muzykę z filmu Chahar Sanbe Suri z 2006 roku. To bodaj pierwszy taki szerzej znany film Asghara Farhadiego. Dlatego sięgam akurat po muzykę z tego filmu, a nie innego, i nie będzie to płyta, która chronologicznie powinna była się pojawić, gdybyśmy słuchali płyt wydawanych przez Hermes Records, ponieważ akurat pasowała mi do innego wątku dzisiejszej audycji, czyli do Teheranu, do stylu życia w Teheranie, i film Chahar Sanbe Suri, czyli Perski Nowy Rok, tak chyba można by to po prostu najzgrabniej przetłumaczyć. To bardzo, bardzo ciekawe studium życia klasy średniej w Teheranie. Tak brzmią napisy końcowe do tego filmu. Peyman Yazdanyan i muzyka z filmu Chahar Sanbe Suri Asghara Farhadiego, film z roku 2006, kiedyś omawiany na antenie Radia Teheran, nadal niezmiennie gorąco polecany. Agnieszka już wyjaśnia, że poleca to tak naprawdę Zimowy Sen Nuriego Bilgia Ceylana na przeglądzie kina tureckiego, który właśnie trwa w Warszawie, Krakowie i Łodzi, a Don Durmam Gajmak jest po prostu szalony, jest filmem dla koneserów, jak twierdzi Agnieszka. My nadal słuchamy muzyki filmowej z filmów irańskich. Hossein Alizadeh, nieczęsto słuchamy jego muzyki filmowej, a szkoda, bo przecież jest autorem kilku znakomitych ścieżek dźwiękowych, jak chociażby tej, której posłuchamy za chwilę we fragmencie z filmu Gdyby żółwie mogły latać z 2004 roku. Znakomity film Bahmana Gobadiego. To był pierwszy film kręcony w Iraku po obaleniu Saddama Husajna. Film opowiadający o losach i sytuacji Kurdów. Bahman Gobadi sam jest Kurdem z Sanandaju, irańskiego miasta. No teraz już nie mieszka w Iranie po tym, jak naraził się władzy swoimi filmami. To pierwszy film kręcony w Iraku, jak wspomniałem, kinematografia irańska, iracka, raczej nie ma ostatnio czym się pochwalić. Tam za kilka dni, bodaj 15 października, rozpocznie się 6. bagdadzki festiwal filmowy. Ten zeszłoroczny okazał się wielką, wielką klapą. Bodaj tylko jeden iracki film udało się tam wyświetlić. Tym razem ma być ich już kilka, 9, jeśli dobrze pamiętam. No i ten jedyny, który w zeszłym roku się pojawił, zaraz został zdjęty po pierwszej projekcji, po tym, gdy oficjele odpowiadający za kulturę w Iraku orzekli, że ten film to szmira na poziomie oper mydlanych z lat 70. Filmu nie widziałem, więc się nie wypowiem, ale chyba jestem w stanie w to uwierzyć. Nastroje społeczne w Iraku, wiadomo, po roku 2003 bardzo się zradykalizowały. Kina spłonęły i adepci sztuki filmowej, którzy kończą te nieliczne fakultety związane z kinematografią, no nie mają za bardzo pola do rozwoju i popisu. Mam nadzieję, że ta sytuacja niedługo się zmieni. No, a przed nami Hossein Alizadeh z muzyką filmową z Gdyby żółwie mogły latać. Thank you. Jose Nalizadeh solowo, tylko we fragmencie dzisiaj z filmu Gdyby żółwie mogły latać, ale teraz Jose Nalizadeh pojawi się w nieco dłuższej formie z Mohamedem Rezą Szajarianem. Proszę sobie wyobrazić, że jest dokładnie jeden tylko film, do którego Mohamed Reza Szajarian zgodził się użyczyć swojego głosu i zaśpiewać w ścieżce dźwiękowej do tego filmu. To film Delsho Degan Aliego Hatamiego z 1992 roku, także do obejrzenia na YouTubie w całości. Nawet jeśli ktoś nie zna perskiego, nie ma to wielkiego znaczenia dla kogoś, kto lubi filmy kostiumowe z pięknymi wnętrzami. Można zobaczyć, jak wyglądał Iran na przełomie XIX i XX wieku i śledzić losy muzyków, którzy pod panowaniem Kadżarów próbują nagrać swój pierwszy materiał muzyczny. Mohamed Reza Szajarian i Hossein Alizadeh z filmu Delsho Degan. To film, w którym wystąpiła irańska aktorka Anna Borkowska. To, no, Iranka, Polka, tak naprawdę przecież jedna z tych wielu osób, które dotarły w trakcie II wojny światowej do Iranu i w Iranie już została. Tam spędziła swoje życie i została aktorką. Nazywała, szczerze mówiąc, nie wiem, czy nazywała się, mam nadzieję, że nazywa się, Anna Borkowska. Hossein Alizadeh i Mohamed Reza Szajarian na koniec już naszego dzisiejszego spotkania. Za ostatnie 2 godziny dziękuję Grażyna Oczkowska i Bartek Gil. Do usłyszenia. جز این هنر ندانیم که هرچه می توانیم جز این هنر ندانیم که هرچه می توانیم غم از دل ها براندازیم براندازیم ما دل شدگان خسرو به شیرین پناهیم ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما در این سر بی سامان غمهای جهان با ما Thank you. ترسم صدای پای تو خواب است و بیدارش کن، خواب است و بیدارش کن، خواب است و بیدارش کن. Trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam.